Hej och återigen välkomna till denna nya fotbollspodcast med mig, Viktor. Och han är faktiskt här idag, Carl Nielsen. Hur mår du då? Jag mår riktigt bra idag faktiskt. Jaså, vad kan detta bero på? Det är ju faktiskt Juventus-Fiorentina idag. En riktigt intressant match. Ja, Juve måste vinna för att hålla sig kvar uppe i Ja, toppen. det har varit mycket lika på sistone. Ja, Milan börjar dra ifrån. Milan som spelar idag mot Fy fan. Parma borta. Väl? Det är det väl? Parma Ja, borta. det är det. Parma borta. Ska vi se om den matchen är slut eller inte. Den är slut och det blir 2-0 till Milan. Och Zlatan har säkert gjort mål. Zlatan har nog gjort mål. Det har Ja, han. Zlatan Ibrahimovic. på en straff, minsann. Och Urby Emanuelsson. Vilken kille. Så bra han Ah, är. Urby. Alltså namnet Emanuelsson är bara jävligt fint. Det är riktigt bra. Han är söt. Men så långt vill jag inte gå och säga att han är söt. Jag Men tycker det. du tycker det, jag tycker inte. Men vad var du förra veckan egentligen? Jag var förra veckan. Jag var på fotbollsträning. Ja, det var du. Du är en rutinerad målvakt. Och jag är ju en rutinerad högerback. Men jag har lagt av för jag spelade på toppen till min förmåga. Alltså var jag inte alls bra. Men ja, skitsamma. Men jag kan börja spela igen i korpen eller något. Bara hör av er om ni är intresserade. Så blir jag en central mittfältare eller något. Ja. Ja, vi har ju fått in massa ämnen av våra kära lyssnare här. Vad bra det är. Ni ville höra om Champions League. Ska vi börja med det? Vi kan väl börja med att prata om vilka lag du brinner för istället för att gå rakt på sak så att säga. Ja, det tycker jag till. Du tycker inte det? Då kör vi Ja, CL-lottningen. det gör vi. CL-lottningen, det lottades i fredags, vilket var igår va? Yes. Och det blev Milan-Barcelona. Mycket bra man. Intressant match. Apoel, Real Madrid. Benfica, Chelsea. Och vad blev det mer? Bayern mot Marseille väl? Det Ja, var väl de? fy fan. Ja, vad tror vi om de här matcherna egentligen? Om vi börjar med Real Madrid, Apoel. Som troligtvis blir en väldigt stor seger för Real Madrid. Jag vet inte riktigt. Du tror att Ailton gör hattrick eller? Jag skulle börja, vad kan det bli, 17-0 till Real kanske? 17-0? Det kan mycket väl bli 17-0. 17-1 på 17-1 aggregat. också. Jag var ju lite besviken på Real Madrid. De öste ju inte på som jag trodde de skulle göra mot CSKA. Men CSKA är nog bättre än vad man tror. Eller? Det kanske de är. Det kan De vara har med. ju några klasspelare, Dumbia och Honda. den gode Wernbloom. Den gode Wernbloom. Så ska man inte glömma att Honda var skadad nu ett Just tag. det. Keisuke Honda. Lite ur form. Japan förresten som är fin. De är på gång med sina ungdomslag. Eller? Ja, det är de. Ja, De det har måste vara. Kagawa. Vad heter han som spelar båten? Miyachi. Duktig kille. Helt klart. Vad hade du mer? Marseille. Vilka mötte Marseille? Höglömsk. Marseille. Marseille. Marseille. De mötte Bayern München här Bayern för mig. München var det. Det var det Ja, ja. det lär ju också bli Alltså, 13-0. Marseille ska nog. Ja, Bayern ser riktigt starka ut. Vad Eller? gör de det? Gör de det? Gör de inte det? De har nu fan inte bredden för att vinna den här. Aj, jag tycker då. Ja, Ja, jag men vet. kolla, om Mario Gomez nu skulle bli skadad, vad Ja, har då de har de där? problem. Thomas Müller får gå ut på en anfallsplats. Och vi ska tillägga att Bayern, när vi just nu spelar in detta, leder mot Hertha Berlin med 6-0 på bortaplan. Så jag skulle Ja, nog säga att Bayern är på gång här. och där sprack minst för Thomas Müller har gjort mål och Robben assist. har gjort hattrick nu. Fan vad dålig jag är. Ja, du är inte så bra som du själv tror. Men den bör väl Bayern gå vidare på. Vad säger? De har ju Ja, visserligen bröderna Ajev, men mer än så är det och den inte. ena är helt under isen, de blev med på flera månader. Och Marseille ska man inte glömma, ligger riktigt dåligt till i ligan. Ja. Förlorat fyra, vad är det, fyra raka mot skitlag. Ja, bra är de inte. Vänta, nu ska vi se spelar de idag. Olympique Marseille, de fick 1-1 mot Dijon hemma Ja, du faktiskt. ser ju själv nu. Ja, det har jag märker det. Det är under isen så att säga. Ja, det gjorde Henrik Blomqvists lag suger rent ut sagt. Ja, nu ska vi inte attackera Henke här i denna podd, men helt klart, man säger inte bra i år. Nej, ja, fan, det var bra. Benfica, Chelsea tror jag dock är mer en öppen historia. Tror du verkligen Chelsea, de... Nej, de är för ojämna i år. De fika kanske. Han har sett bra ut med Di Matteo. Matchen mot Napoli var bra, men jag tycker nog ändå... Och det var de gamla rävarna som gjorde dem till seger. Vad fint det var. Ja, det var vackert. Men... Jag blir så glad. Nej, jag blir inte glad. Napoli skulle gå till. Okej, jag gillar Napoli. Fan, jag vill Napoli. Gillar Napoli. Ja, men Napoli. Ja, jag menar. Italienska lag. Fy fan, jag älskar Italien. Ja, men Chelsea kan ju klara sig vidare. Och då får de... Vilken planhalva är de på, så att säga? Är det Barcelona med deras planhalva? Eller planhalva, men sida av lottningen de är på. Jag har fan inte koll. Jo, men det är det, för Bayern är på Real Madrids sida. Det kanske de är. Ja, så i så fall skulle vi se en semifinal mellan Chelsea eller Chelsea och Milan eller Barcelona. Milan ja. Barcelona som är det mest intressanta mötet. Eller? Av de här mötena. Ja, jag tror faktiskt Milan kommer att bli väldigt svårt. Ja, vill Barcelona spela ut, och det vill de säkert, så blir de ju... Ja. Och det blir så tråkigt. Ja. Jag tänker på prat. Nej, nu tar vi lite. Det är faktiskt bara en halvtimme kvar till matchstart mellan Juventus, eller Fiorentina och Juventus. Du kan inte gå så här från CL-snack till... Jo, men Juventus. Det här med CL, det är så jävla tråkigt. Det är det tradigaste läsare som vill ha det. Ja, det är CL är inte så jävla roligt att diskutera. Det har fan blivit sämre. Ja, ja. Att det är som du sa förra avsnittet här nu, att det blir, man kan inte förlora med 7-1 i en åttondel. Nej, det är pinsamt. Och sen 4-1 i Chelsea där. Otroligt låg nivå har det blivit. Ja, faktiskt. Vad har vi mer att prata om, Serie A? Vi har ju... Ja, och vad hade vi, Serie A? Ja, Serie A. Vi hade några lyssnare som ville, eller som undrar, eller ja, ville veta vad vi trodde om skytteligan i Serie A. Ja, vi ska prata lite Serie A allmänt här. Ja, det är ju vår favoritliga. Din kanske. Jag brinner för lite olika ligor. Ja, men jag tycker faktiskt att England är ju jävla... Det var tråkigt att göra det. Ja, det har gått ner sig totalt faktiskt. Mycket. Ett lag vidare. Inte för att Italien har fler. Men de hade fler med i åttondelen. Om vi då tittar på den italienska tabellen så leder Milan just nu med 7 poäng före Juventus. Men en match mer spelar. Ska vi tillägga oss. Men om man tittar på de senaste 5 matcherna har Juventus spelat 4 oavgjorda matcher och vunnit en. Ja, finns det något lag som spelar mer oavgjort än Juventus? Ja, 14 matcher i år har de spelat oavgjort. Atalanta 12 lag, men... Det är ett kul lag, Atalanta. Det tycker jag vi ska prata om. German Dennis. Denis. German Dennis. Ja, fin kille det. Vilken jävla räv. Han har mycket mål i år. Jävla räv. Fan, Gotte vi har här. Det är en Gotte. Om man tittar här, de har Skeletto. Oh, han är så snygg. Nej, fy fan, för jävla. Sen har vi Cigarini. Spelade han i Sevilla? Kanske inte. Jag är lite osäker då. Men om vi tittar jag tycker Napolis form är väldigt intressant. 5 raka vinster i ligan och de är på väg uppåt. Jag undrar hur de tar det här med Champions League nu. Ja, men det kan nog vara bra för dem på ett sätt, för då har de bara en som koncentrera sig på, men samtidigt så vet jag inte om de har bredden till att ställa om sig, eller hur man ska säga. Ja, bredd har de inte. De här de kör ju sån med tre kvartister. Ja. Med Larissim, Hamsik och Cavani. Får de en skada på någon av dem så känns det oerhört tungt för dem. Ja, speciellt Larissim. Jag tycker om Hamsik har varit någon jättebra spelare i år. Nej, alltså jag förstår inte riktigt Hamsiks storhet. Jag vet inte varför, men jag tycker inte han är så bra som han blir upphasad som. Eller hur man ska säga. Men Lavish, fan vad jag... Du gillar han. Du rysar han. Alla gillar han. Vem gör inte dig? Ja, vem kan inte gilla en kille som heter Lavish egentligen? Ja, det är travligt jävla namn. Ah, jag vet inte fan hur travligt det är. Men har vi något, vem leder skytteligan? Det är väl... Ja, det är en gode Zlatan. Det är Zlatan på 20 prytsar och sen är det Di Natale på 18. Jag sa faktiskt innan säsongen att jag trodde Di Natale skulle vinna för fjärde året i rad. Vi ska säga, Zlatan har gjort 7 straffmål, ska vi tillägga. Ja, det är inte så jävla bra. Och till skillnad så har Natale gjort 4 straffmål. Mm. Och ska vi tillägga att Di Natale har spelat mycket sämre lag. Han är en enda bra spelare. Han bär ju faktiskt Udinese själv, ja. Kan man säga. Och sen, det som är lite intressant här är så att Miroslav Klose har inte gjort ett enda straffmål, han har gjort 12 mål. Det är bra. Det är bra. Miroslav, den gode Klose, är fan, det är en bra kille. Alltså. Jag tycker även att Fabrizio Miccoli är en bra spelare. Riktigt, han, jag fattar aldrig varför han har aldrig fått chansen i landslag. Nu är det väl för sent, men... Du hade velat säga han, alltså. Klart jag hade. Men vad säger du om att Cissé gick från Lazio? Det har jag inga kommentarer om. Jag vill fan inte prata om han. Gibril Cissé. Nej, det jag vill prata, det jag ser här nu är att Nocerino, enda mittfältaren. Ja, det är han. Som ligger över 8 mål. Över 9 mål, mål faktiskt. 9 mål är bra från Nocerino. Ja, och så sa jag tänkte, nu kan vi... Jo, vilka tror, vem tror du vinner skytteligan? Om vi ska ta skytteligan så tror jag Dina Tall vinner faktiskt. Ja, jag tror faktiskt Zlatan. Fast jag sa Dina Tall innan. Ja, vänt, men... vi kan kolla på assistligan också. Kanske ska vi se. Miccoli, 13 assist. Fan vad bra. Pirlo, 8 assist. Och Klose har faktiskt gjort 8 assist också. Det är ganska bra av... Han är ju känd som en framspelare. Ja, men det är bra av Klose. Jag har 12 mål och 8 assist faktiskt hittills. Det är rätt starkt i ett Lazio som... Ja, de går väldigt hackigt. Var ligger de nu? De ligger faktiskt 3 nu. De ligger bara 5 poäng bakom. Ja, men du ser här, det är rätt jämnt i tabellen också. Ja. Ja, men jag tycker det är tråkigt där med Fiorentina. Fan, de ska ligga där ute. Ja, men de har inte riktigt truppen. De har, vad har de? Jovetic, Vargas... Amauri! Ja, fy fan vad glad jag blev när han stack. Alltså, hans hårsvall skojar man inte bort, alltså. Men, så är det. Oj, vad står det här? Följ ihop på plan. Oj, vad är detta? Fabrice Muamba. Jaha, det här var intressant. Jag läser på Sportbladet att... denna fruktansvärda sida. Ja, det är mycket skit som står där. Och det är inte många bra journalister. Det står att Boltons... Vad fan do han nu? Nej, men chilla. Boltons Fabrice Muamba kollapsade på planen av FA-cup-matchen mot Tottenham. Låg livlös. Publiken i tårar. Ja. Det här är inte bra. Det här kanske är en ny Marc Vivien Foy. Det är kanske en tårögd publik här. Du ser ju som Galla står och viftar med sitt finger. Och Louisa här. Oj, och Jermaine Defoe gråter. Vad är detta? Ja, det här verkar... Det här fan vad äckligt. Skandalöst. Oj. Fan vad alla... Var hem? Han var livlös. Åh fy fan. Fy fan. Sånt här är ju tråkigt när man... Nej, fan är nu Antonio Puerta. Att han... Kommer du ihåg han? Han dog. Ja, han kollapsade under en match. Jag kommer inte ihåg Marc Vivien Foy. Det var det i Confederations Cup. Ja, vi ser här nu att vår stora förebild kan man säga. Förebild och förebild. Henke Blomqvist, du får... du gillar våra länkar här nu. Det är trevligt. Mycket trevligt ska vi tillägga, men ja, vad har vi nu här mer än Serie A och sånt här? Ja, vi har ju fått ett utdrag av dem att prata om EM. Alltså, det frågan handlar om var... Nämnde du precis? Ja. Vi pratar om EM och hur... de undrar om EM, hur det ska ge för Sverige. Jag tycker att Sverige är ett jävla tråkigt lag. Jag ska kolla om jag kan få fram grupperna här. Och jag tycker, ja, Sverige, det är ju, har de sämst lag i EM, det måste de ha. De har Irland. Alltså jag tror många underskattar Irland faktiskt, jag tror Irland kan bli farlig. Men bra är de inte, de går ju på ren jävla vilja. Men de är härliga, de är gröna och lite, fan, Robbie King. De är sköna. Ska vi kolla igenom Irlands grupp bara för att, liksom, nu ska vi se här. Jag vill tillägga att jag och Victor håller faktiskt på Italien i detta EM. Alltså... Nu kommer nog inte Irland gå vidare från deras grupp. Nej. Som är jävligt svår. De har alltså Spanien, Italien och Kroatien. Men jag tror inte på Spanien. De har... alltså Spanien. Jag sa det i förra avsnitt. De har ingen anfallare nu som kan producera. David Villa. Men sen gjorde ju faktiskt Soldado 3 mål i sin debut. Alltså Llorente, han var ju mycket bra mot... faktiskt, som ni också ville höra om, hur dåliga United var. Han gjorde jättebra i båda de matcherna. Vi behöver inte gå in på dem. Nej, men Bilbao, det är ett fint vackert lag med alla basker. De har ju bara basker. Det var vackert. Jag kollade igenom lite trupper innan. Alltså de senaste landslagstrupperna till de här träningsmatcherna. Mm. Spanien hade med 4 spelare från Bilbao. Och det är jävligt bra ändå. Ja. Det var det. Muniain. Muniain. Vad fan heter han? Ja, Muniain. Llorente. Llorente. Javi Martinez. Och vad heter han? Amorbieta. Fast han var nog inte med. Nej, jag tror det var Mikael San Jose. Han är också bra. Sen har de faktiskt producerat Asier Delhorn också. Som är, spelar i Chelsea. Han spelar ju Chelsea, men sen vet jag inte vad han tyvärr är. Det kan jag inte leva inte. Atletic ligger faktiskt 7 i ligan bara. Mm. Jag gillar deras tränare, vad fan heter han? Bielsa. Raga Argentina, ja. Sverige mötte de. Alltså jag gillar deras gröna bortadräck, de är så jävla fina. Det behöver inte gå in på det. Nej, förlåt. De har ju lirare som Toquero. Gaiska Toquero. Fy fan, han var jag på FM. Riktigt bra varmning. Ja, jag har inspirerat dig till FM här, tycker jag. Det tycker jag inte alls du har. Nej, okej. Okay. Men vi pratar om Irland faktiskt. Irland. Irlands grupp C här. Fy fan, Trapattoni. Jävlar vad jag gillar. Han gillar vi. Ja, det är nog fan min favoritcoach. Ja, jag gillar annars Walter i Napoli. Mazzarri. En fin kille. Kroatien, vad säger vi om dem? Om vi snackar igenom det. Ja, om vi kollar på Sverige matchen så är det inget att... Alltså, men vi ska ju tillägga att den matchen, den var ju inte Kroatien seriös i. Det är inte jag heller, de hade blivit mutade. Men vi kan inte glömma att Sverige var faktiskt rätt bra. Så de hade Nej, alltså jag tänker aldrig tillägga att Sverige spelar bra. Men Zlatan är bra. Ja, gör Sverige. Ja, han är väl helt okej. Och de här spekulationerna om att inte han ska spela. Ja, men jag ska tillägga att jag är ingen stor Zlatan-fantast. Men Gudetti gillar. Jag tror inte Gudetti kommer ha en chans att komma in i startelvan. Nej, det tror inte jag heller. En dålig jävla förbundskapten. Fast vi har gått till ett mästerskap, då hade jag kunnat ta det till. Ja, det är mycket möjligt, men... Lite dassig. Du är ganska dassig, om man tänker på det. Men nej, så är det. Men alltså, Kroatien är alltså, de har Modric, spelar Olic. Olic spelar mot Sverige, tror jag. Mladen Petric är han spelar i Hamburg. Niko Kovac. Han har nu fan så lite. Jag tänkte på Kranj, ja. Han spelar fan lite. Vedran Koruga. Ja, men var gick han nu? Han gick väl till Tyskland? Hertha Berlin, ja, var det det? Nej, Hertha var det nog inte faktiskt. Jag tror det var något annat lag som... Fan vilka var det? Vänta, fan vi kan inte till Leverkusen. Jo, jag också för mig, det var inte tyst. Jag för mig hemma ute, var mig mot Barca. Leverkusen, ja. Jaha. Ja, de har rätt intressant lagarna. Sen har vi också Italien i den här grupp C då, som är Spanien, Irland och Kroatien. Ja, och det var ju det vi skulle gå in på här nu. Vi ville ta ut lite, en trupp, och vi valde Italien. Jaha. Det är ju det vi gillar. Jaså. Gillar vi det? Ja, så du bara fram. Ja, och jag tycker blocket här. Jag vill bara höra här nu. Coach Nielsen tar tag i det. Vi bor inte typ en hel trupp, men jag tycker anfallarna där ja, så där har vi det klart. Balotelli kommer att vara med. Ja, Balotelli. Och Dinatelli kommer förmodligen också komma med. Troligtvis. Och Matri också givet. Hör bara på anfallarna. Men Matri gillar jag, även om Conte inte tycker om honom. Nej, det fattar inte jag heller. Då kör vi Borriello och Quagliarella. Ja, jag fattar inte riktigt. Även vi älskar Quagliarella i denna podcasten. Ja. Vi gillar alla italiener, nästan. Utom Totti. Nej, Totti Spotti. Totti Spotti. Sen har vi ju en god... Vad har vi? Giuseppe Rossi. Fast han är ju helt under isen. Men han har ju för fan alltid död. Är han död? Vad har hänt med honom? Ja, vad fan? Vad har hänt med Villarreal? Har han blivit skadad? Jag bara tänkte han benet. Giuseppe Rossi. Jag var något som knäskada. Han är säkert bara skadad. Skadade hela ut. Ja, men tänk ut. Det anfallet där med Rossi. Alltså ha 4 så pass bra anfallare som Rossi, Matri, Balotelli och Dinatale. Grejen är att Italien är bra på alla lagdelar. Det är därför. Här har vi lite spelare. Men jag kan ju säga, försvaret är det svagaste. Men sen har vi Gilardino också. Som har fått en liten nytänning i Genoa. Ja, men jag tycker inte han är någon som ska med. Han nej, är nej. Dålig. Pazzini får inte komma med. Han är ju helt värdelös. Jovinko kan jag tänka mig, men då måste han spela upp sig nu i vår. För han var bra i höstas, men... Men jag ser så här, men Olvakt är ju besvunnen given 1. Du får Sen, även om Marchetti gjorde en jättebra höst. Men jag tycker inte han är med längre. Nej, Sirigu, eller hur man uttalar det. Paris Saint-Germain. Han kommer ju ta över Buffon, tror jag. Ja, om några år. Ja, om några år, ja. Nu är ju Buffon, han kommer ju stå. Sen, alltså backlinjen är fin i Italien. Ja, jag tror att Christian Maggio kommer att spela högerback. För de har ingen bra högerback. Det är Abate och jag tycker inte han är så jävla bra. Nej, jag vet inte riktigt. De har ju Lorenzo de Silvestri, Barzagli, Gamberini, Ranocchia. Tror jag nämligen kommer att köra en trebackslinje med Barzagli. Balsaretti. Kommer Balsaretti spela? Det är så snygg. Ja, den är hästsvansen alltså. Men Domenico Crisquito, han gillar vi. Han är riktigt... Varför gick han till Zenit? Ja, men han är riktigt bra alltså. Han men kolla är... här nu på vad som ser vilken bredd de har. Ja, vänta lite. Där har vi den, ja. Vad hade vi? Där har vi. Vi har ju... Pagliarella är ju faktiskt bra. Han är ju mannen som bara kan göra snygga mål. Och Borriello behöver inte ta med i den här. Osvaldo kommer absolut inte komma med. Han spelar aldrig i Roma. Borini här. Med i diskussionerna. Borini, vad lade du Borini? Nej, men jag kom på honom i huvudet. Han gör ju jävligt mål. Ja, faktiskt. Det gör han. Slängt in och prytsar honom på slutet då. Och det är ju troligt att Mikko det kan vara mig. Fan vad jag hade velat det. Vad ger han ett EM? Om vi ska titta på mittfältarna då. Marquisio. Ja, där har vi vår favorit. Claudio. Vi kan erkänna att han har varit ganska dålig under våren här. Ja, men vi gillar Claudio. Ja, vi gillar han. Han är inte samma spelare. Han är ju blivit... Alltså, inte för att jag tror att han kommer vara dålig nu. Men han har ju inte varit bra. Sen har vi ju Montolivo som kanske kommer. Ja, han har inte heller gjort. Nej, alltså Fiorentina i sig har inte gjort någon bra säsong. Nej, det kan vi säga. Och det är inte lätt att vara ensam bra spelare i lag. Nej, de har ju inte så många. Alltså, de har ju många bra lovande spelare, tycker jag. Adelaide, eller vad fan han heter. Ja, de har några server. Nastasic. Ja, några server. Är det Sinisami Haji? Simone Pepe. Som har hämtat in de här. Thiago Motta. Vad har vi med mittfält? Jag ser gärna ett mittfält med De Rossi, Nocerino och Pirlo. Nej, jag vill inte ha Nocerino då. Men fan, han är ju jättebra. Nej, jag vet inte. Han är ju snabb och gör mycket mål och sånt. Jag vet inte. Och så ser jag en fyrbackslinje med Christian Maggio högerback, Barzagli och Chiellini mittbackar och vänsterback Balsaretti. Balsa. Ja, svagheten ligger ju i backlinjen, det är ingen nyhet. Italien som brukar vara väldigt starka defensivt. Ja, du ser ju VM... Jag kan igenom och säga VM... Italien har alltid haft sin grund i Juventus. VM 06, de släppte bara in ett skäll. Nej, de släppte... Ja. Det var Zidane straff. Ja, och så ett skällmål av... Ja, det var... Det var Christian Sacardo, var det? Det var mot USA eller? USA, 1-1 blev det. Gilardino gjorde mål. Italien, det var ju också... VM 06 var ett jävla härligt VM. Jag satt och såg på en krönika på en Aftonbladets värdelösa krönika. Nej, men de är värdelösa. Speciellt Robert Laul. Sitter där och tjockar sig i en studio. Fan, han är så äcklig. Han sitter med sin snusstund. Han luktar. Han är tjock. Vi gillar dock Bank, Niva och Leifby. Ja, det är tre väldigt bra människor. Ja, som av någon jävla anledning har hamnat på Aftonbladet. Ja, jag tycker det är tråkigt. Jag gillar Ola, vad heter han, Wenström också, på VSAT. Ja, han är faktiskt duktig. Ja, rolig. Vad tycker du om Lagerbäck som man brukar ha i CL-studien? Nej, nu byter vi ämne, vi kan inte byta ämne så här nu håller vi på. Ja, men jag blir sugen på att snacka Lagerbäck nu. Nej, men det är inte jag, han bara tjatar om sitt. Ja, men in Lagerbäck we trust. Bara gnetar på där. Han är på Island nu. Nu går vi in. Ja, nu går vi in på... Ja, men det vi ska snacka Spanien också, de måste i gruppen. Ja, men sen sa vi de här, jag tror det var den här Simon Vindahl som ville att vi skulle prata om vilka spelare de kommer att leverera i EM. Jag tror det var överhuvudtaget han menade, alltså hela EM. Ja, om vi säger vilka spelare vi tror kommer att bli riktigt, alltså kommer att bli EMs kung. Alltså jag har jättesvårt att ta ut nu. Om vi säger, vi båda tror jag, vi vet att Tyskland kommer att vinna, säger vi. Nej, men Tyskland, alltså de känns så jävla, de är så klara favoriter. Ja, det de känns så. De kan inte misslyckas nu. Men det är de alltid, liksom. Jag tycker... Men det laget de har nu... VM 2010 tror jag de skulle vinna. Ja, men det laget de har nu är oerhört bra, ska vi säga. Om vi säger, vi tar ut VM, alltså... Det är Tyskland, som dock spelar i dödens grupp. Men fan, Portugal är ju sämre än många. Ja, men det är ju ändå en intressant grupp. Jag tror inte Danmark, vi kan skrälla i någon match. Jag tror Danmark kan skrälla Portugal. Holland är helt, jag tycker de är bra alls. Deras toppspelare, dåliga klubblagen. Förutom Van Persen. Om vi ska då kolla på Tyskland. De har ju, alltså Marco Marin. Ja, men han är ju inget de ska ha. Ja, men Götze, Reus, Rolfes, Özil, Schweinsteiger, och Kedira, Kroos. Det hade gått också svagheten i backlinjen. Ja. Nu ser vi en blind man. Filip Lahm. Han är den enda också som är bra. Hövdes, Westermann, Boateng, Bad Storborg. Ja, du hör, det är inga jättenamn. Alltså, det, Hummels är ju bra. Ja, Hummels, ja okej, Hummels också. Men sen är det, fan är det, hur är det så han som är mittlås? Ja, det är lite långsamma mittbarkar han. Ja, det hade varit värre med Martin sagt, kan vi säga. Ja, fy fan. Ja, men som vänsterback, Schmelzer, Boateng. Boateng kanske. Jag tror nästan Boateng. Men han är ingen vänsterback, han är stor och slöj. Ja, men Boateng, han är Boateng. Men målvakten Neuer är ganska klar. Ja, Neuer kommer ju stå, han är ju världens. Men de har bra målvakter, det har. Ja, tycker jag, eller vad? Den här, Adler vet jag, han står aldrig. Vise är ju inte så dålig, tycker jag. Nej, han har ju faktiskt bra. Anfallare har de rätt bra faktiskt. Kajsi. Om vi tar inom mitt fält där, vad blir det? Schweinsteiger, Kedira. Özil kommer spela alltså. Ja, men jag ser, inte på de kör ju med sin Götze kan men de spela kör ju med sin 4-2-3-1. Ja, så det där ju blir lite sånt. Men om vi kollar anfalla Gomes, vilken jävla form han är. Men Gomes har han är aldrig lika bra i landslaget. Nej. Där är ju Kroos nu första av tofar. Om vi kollar vilka som gjorde mest mål i deras kvalificering. Ja, det var ju Kroos och Gomes. Det var Kroos som gjorde 9 mål. Ja, 9 mål gjorde han. Och Gomes 6. Jag tror det är på 6 matcher. Det måste vara, va? Ja. Ja, det är ju bra. 9 mål på 6 matcher är för men sen vet vi att de hade en jävla pissig grupp. De vann alla matcher. Ja, men han kan ju ha gjort typ 5 mål mot alltså, Bayern. Scheisse. Jag svor jag på Deutsch. Tappar min cola. Jag får mig att du lovar att inte svära. Ja, det i förra, lite ensam, där var helt ensam här. Ja, jag var väldigt ensam. Jag är fortfarande ensam. Jag känner mig ensam. Men var, om vi snackar Sverige då? Ja, men det är fan inte du simmar på länge. Ukraina, Frankrike, England. Jag tror inte de vinner. Jag tror de får max lika med Ukraina. I och med att de har hemmaplan. De har inte jättedött lag. I och med att Shevchenko är dålig, det vet vi. Ja, men Shevchenko är ju gammal och trött. Och jag sa att han var dålig. Han borde pensioneras. Tymoshik är faktiskt bra. Han håller här. Vi pratar inte Ukraina, gillar inte Ukraina. Nej, gör vi inte. Men Frankrike känns, de är ju faktiskt bra. Jag faktiskt, tror faktiskt lite på Frankrike, även om många räknar ut dem. Så, ja. De har faktiskt rätt bra lag egentligen. De har Mandanda. Men han står ju. Ja, men jag gillar namnet Mandanda. Det är jävligt bra ändå. Ja, men hur Lloris står 10 matcher kvar. Men backlinjen är det känns bra. Faktiskt som han är lite rasist, den här tränaren. Långblå. Ja, men det var någon match. Jag sa, det var inte en enda mörkhyad på överplan. Nu tycker du på ett väldigt hårt ämne här. Ja, jag vet. Men jag var tvungen att. Om vi ska se på mörkhyad så har de nästan bara mörkhyade anfall. Om vi ska vara sådana. Ja, men nu spelar inte de på nu. Han använder han Benzema och den här nya, vad heter han? Han står inte med. Nej, vad fan heter han? Montpierre. Giroud, ja. Riktigt bra. Jag har med om Tyskland. Vi ska inte prata mer om den diskussionen, va? Alltså, Luis Saha, intressant. Han kommer med i en match här. Vi kollar. Vi kan ju kolla på vem som gjorde mest mål. Så var det Juan Gourcuff och Karim Benzema i kvalet. Och Florent Malouda. Alla på tre mål. Det är dåligt faktiskt. Det man kan säga. De hade ett knackigt kvalspel. Ja, de hade en dålig grupp. Vitryssland förlorade dem mot. De förlorade mot Bosnien här för mig. Det är inte bra. Ja, de har ju. Jag gillar deras mittfält. Menes. Gourcuff kommer ju alltid vara. Malouda, Envia, Nasri, Gourcuff. Caballé. Ribéry. Valbuena. Marvin Martin kommer bli farlig. Eller han kommer bli farlig. Men han kommer bli en bra spelare i framtiden. Vad hade vi med på? Ska vi skippa EM nu lite? Vi skulle prata om Sveriges chanser. Ja. Jag tror inte de har. Jag tror de åker i gruppen. Om vi kollar lite på Sverige här. Vi kollar vilka som är med. Ja, men nu blir Majstorovic skadad. Det är en bra breddspel. Jag han tycker är, det är bra att Majstorovic blir skadad. Jag tycker inte han är bättre än Jonas Olsson. Jag tycker Jonas Olsson är jättebra. Jag tycker även Antonsson är bättre spelare. Antonsson spelar hela tiden. Han spelar. Nästan. Och han är en av de bättre spelarna i Bologna nu. Granqvist gillar jag också. Bologna går som tåget. Granqvist. Granqvist blev troligtvis högerback. Ja, Mikael Lustig kan vi ju slänga, hatar. En match har han spelat i Celtic, riktigt dåligt. Jag gillar inte han. Vi kör, men den här ytterback, skit i det nu. Jag tycker alltså, Martin Olsson är ju solklar på vänsterbacken. Han har brister defensivt. Ja, han är den bästa svenska vänsterbacken vi kan komma fram. Eller få fram, nu. Jag tycker Kleber Sären på, jag borde få chansen. Ja, en gammal goding. Och så tar vi in Berang Safar. Eller Oskar Rönningberg. Han är ju fan... död. Nej, inte död. Men... eller den gamla gode Erik Edman. Gå in och ta en tröja. Christian Järler. Fy fan. Där snackar vi vänsterök. Eller göra Ricardinho till svensk. Nej, det behöver inte gå in på nu. Det är, nej, men nu blir det alldeles svensk. Nu är det halvt alldeles svensk. Ja, men det skulle jag kunna tycka var intressant faktiskt. För han är ju en bra ytterback. Det är han. Om vi ser så. Och han är bättre än Safar. Och han har ju uttalat sig om att han skulle gärna vilja spela för Sverige. Eller han har uttalat sig om att han skulle tycka det var bra kanske. Ja, men skit i märkligt. Ja. Men högerback vill jag ändå... Lustig kommer ju spela. Nej, jag tror Granqvist kommer spela. Tror du? Ja. Och jag tror att Antonsson och Mellberg kommer spela mittback. Jag tror inte att han vill ha Jonas Olsson, men jag tycker han är. Jag tror jag vill ha Jonas Olsson, men Antonsson är ju typ lika bra. Men vad säger vi, ja, men vad säger vi om Isakssons form egentligen? Den är inte bra. Han har varit mycket petningar i PSV. Jag vill ha in där vill jag ha in Per Hansson. Rami Shaban vill jag ha in där igen. Men han har ju slutat nu. Ja, jag vet. Kommentator på Djurs. Riktigt dålig han som riktigt kommentator. Det är intressant för övrigt. Ja. Men vad sa vi mittfält där Sebastian Larsson har El måste ju peta Anders. Skit i det nu. Nej. Det är ingen som kommer att peta Isaksson ändå. Nej, jag tror inte jag heller. Johan Wilhelm skulle jag vilja se dem. Ja, det skulle jag också. Men det är för... han är bra. Han har inte spelat för något. Christian Wilhelm som jag gillar inte den killen. Men han kommer nog inte vara med. Troligtvis. Nej, Seb gillar vi. Har du sett vilka vänsterytterproblem snarare jag har? Ja, jag kom på mig själv och pratade med honom. Bajrami är riktigt dåligt. Men vi tar mittfältet nu. Sebastian Larsson, han är ju klockren. Anders Svensson måste ju bli borta nu. Ja, alltså, åker inte Anders Svensson åt helvete så blir jag fan förbannad. Anders Svensson är med bättre på alla sätt och vis. Kim Källström, säker. Pontus Wernbloom vill vi ha in. Det är inte. Nej, jag är jävligt tveksam. Rasmus Elm tycker jag är bra. Han är bättre. Han är bäst vi har. Samuel Holmén, ja. Vi har inte så bra mittfält. Det blir det. Kim är den enda av Sebastian Larsson som är på hög nivå. Alltså, han är ju bra. Han är på gång helt. Det jävla hörnmålet han gjorde. Ja, det var snyggt. Det är typ tredje han gör. Men samtidigt var det lite dåligt av målet. Ja, men han gör det ändå. Anfallare då? Vad kör vi? Ja, det här är ju faktiskt... det är ju faktiskt jobbigt nu på Zlatan. Inte en av alla som är fotbollsspelare. Det kan jag till och med hålla med om. Även om jag inte är jättestor Zlatan-fantast. Och... Elmander, riktigt bra i Galatasaray. Guidetti, riktigt bra i Feyenoord. Även om han har gjort mål på ett par matcher nu sen. Det är 2-3 matcher. Ja, men jag tror inte... jag tror han hade en bra höst. Och sen rasar det lite nu för han tror han är typ bäst i världen. Ja. Yeah. Det kan vara så. Men det är inte så. Hoppas inte. Nej, men vad fan. Vi gillar Guidetti. Det är klart vi gör. Marcus Berg. Ja, han har gjort skada. Ja, han ska inte vara med. Men han har inte fått en rimlig chans. Nej, det ska han fan inte ha heller. Johan Elmander. Ja, men vi har ju... han har varit jättebra i Galatasaray. Ja, men jag vill hellre se Guidetti och Zlatan. Du gillar Guidetti och Zlatan. Men jag vill gärna se Rosenberg-truppen. Ja. Och Garnke. Fy fan, han är så... nej, fy fan. Två kvinnor dödar han. Bort med. Nej. Ja, om Garnt får vara med så borde förbundet ifrågasätta vad fan han på med. Ola Toivonen. Han är ju bra i PSV, men fan i landslaget har inte varit bra. Nej, ska vi lämna EM-snacket? Det tycker jag. Ja, jag kan säga, jag drog ut en fråga igår. Jo. Om vem våra lyssnare helst hade velat dejta. Ja, men... och vi hade alternativen Trapattoni, Del Piero, Marchisio, Quagliarella. Yes, det hade vi. Där har vi den. Och Del Piero vann storslaget där. Med hur många röster var det? 5 röster fick han. Vi går in och kollar. Det var 5 röster, ja. Och Trapattoni fick 1, Marchisio 1 och Quagliarella fick 1. Och vi känner att Del Piero var en trevlig kille att dejta. Faktiskt. Jag läste idag, tror jag det var, att Del Piero var på väg till Premier League. Arsenal och PSG rycker i honom. För jag men, vet vad han ska göra. Till att börja med, Del Piero är jättegammal. Eller, han är gammal. Han har tappat allt. eller inte allt. Han är fortfarande bra. Han har sin fina touch fortfarande. Jag vill skola om han som lite sånt, lite trekvartista spelare där. Ja. Blir lite släpande. Ja, alltså han ska inte springa så mycket. Nej, det är klart inte. Hans knä går sönder. Han får alltså vatten i knä. ja, Del Piero alltså. Ja, för mig. Vad hade vi med? Säg någon som inte älskar Del Piero. Ja. Det som inte gör det borde få fängelse. Zlatan Ibrahimovic. Han älskar han. Det har han skrivit i boken. Ja, oh, den boken. Den är så jävla bra. Den är bra. Den är helt klart bra. Ska vi öppna lite mer gums? Ja, det kan vi göra. Tillägg att vi inte har jämnt gott som fotbollen har. Nej, vi kör nappar istället. Ja, och vi säger inte vilket det är, för då måste vi ha lite spons. Vi ska ha spons. Om ni vill får ni gärna lägga, om ni vill bidra till sändningen och lite proviant, ja, så vi ska kunna säga, leva vidare. Ni kan ju säga våra lyssnare här. Om ni skickar godis eller någonting till oss, så kan ni få vara med och gästa i studion här. Ja, om ni är sugna på det så ja. Gärna, för vi behöver allt stöd vi kan få. Bara skicka in, skicka det till... skicka det åt helvete. Nej. Till Jonstorpsvägen 85. Jonstorpsvägen 85, Jonstorps höga höjder. Ja, på Jonstorps höga höjder. Där sitter vi här, 50 meter över marken. Ja, fy fan. Eller 50, 50, 50 ja, nu, nu tappar vi ämnet här. Just det, ja, men det var ju det med dejtingen här. Ja, just det. Det vi, ja, vi är glada över ja, att vi har fått så bra... cred av våra läsare. Ja, lyssnare. Cred. Jag får fri, ja, du får lugna dig. Du är nervös. Det är inte alls. Fjärde man. Lite. Nu har det inte kommit. Mycket snack på det. Ja, vi är glada över att vi fått. Ni har visat helt klart ett intresse för detta. Och vi är faktiskt mycket glada över att ni ger oss sådana positiva recensioner, kan man säga. Recensioner. Mycket pådriv av oss att ni ska gilla det här. Ja. Ni har nog inte gjort det självmant. Nej, men... fast vi hoppas att ni har gjort det. Ja, men vi behöver nå ut, så att säga, till våra lyssnare. Och det klarar vi inte utan er. Så ni får fortsätta att sprida oss. Jo, jag fick på privatmeddelande att vi skulle prata om Gerards match mot Everton. Ja, men vi pratar inte om... jag tycker inte England är kul liga. Vi pratar inte om England idag. Vi pratar inte om Liverpool. Nej, England känns så jävla tråkigt just nu. Det känns så nere. Ja, jag gillar inte det. Det är en dålig liga, men kolla bara nu. Newcastle, de har blandat sig i toppen. Men jag gillar ändå Newcastle, de har den ba ba ba. Ba ba. Så har de Papa Zizé. Papa Zizé. Och så har de Kabay. Jag kommer att tänka på... roliga fotbollsnamn. Har du några sådana? Ja, jag har några på FM här som jag har fått fram. Jag har... om du väntar lite. Vad är ni i? Vi har ju Sokratis på Patatatatopoulos. Den har du snott lite av Oscar från fotbollen. Nej. Det kommer jag på förra han. Tror jag inte. Du slår bara ut. Ja, jag slår hur mycket som helst. Och... för övrigt så har jag börjat Salmin-kalsonger på mig. Nej, nu går du helt ifrån ämnet där. Så jag köpte i Turkiet när jag var och kollade på Fenerbahce. Det är ja, lite intressant. Ja, så. Ja, nu börjar vi tappa det här lite. Vi ja, det gör vi faktiskt. Ja, men vad vill ni läsa? Ni snart. Du sa det igen, alltså. Nej, men fan. Du får lugna. Vad vill ni... ni får gärna skriva vad ni vill höra mer av. Och så, kritik vill vi inte ha. Eller? Vi tar kritiken, men det är inte säkert att vi tar den på ett bra sätt. Nej, vi känner oss... ni får jättegärna kritisera oss. Ja. Men då får ni göra det bättre själva, helt enkelt. Eller, vi ska säga... ja, skitom. Vad hade vi mer? Vi hade... var nu... Europa League, fast det känns så jäkla tråkigt. Ja, men det var någon jävla fjant som ville säga, det här är Europa League. Europa League är en fjantliga. För... liga, vad är det liga? Nej, jag menar inte liga. Ja, men vad är det nu? Nu är det kvartsfinal här, vad gick dit? Jag har ingen koll. Atletico Bilbao, Atletico Madrid. Atletico gillar vi ändå lite. Jag sa, nu när 16-delarna började så sa jag att Atletico Madrid vinner. Om du inte riskar för fan. Har jag sagt länge nu? Nu ska vi se, här har vi det. Vänta. Vi har Alsäta mot Valencia. Valencia kan också gå långt. Valencia är ett bra lag faktiskt. Schalke mot Athletic Club, alltså Atletico Bilbao. Och den tycker jag är jättesvår att säga. För Schalke, de är hemmastarka. Casillan Hunter. Och det är Bilbao också. Raúl González Blanco. Och så har de namn Holtby. Holtby på högerkanten. Springer sånt här. Han jag alltid kallar för Louis Holtby när jag spelar FN och sånt. Ja, men han var. Sen har vi Sporting mot Metalist. Metalist ja, som det är... går ju Sporting. Ja, då, fan, han är Sporting. Metalist är bra. Vi ska inte underskatta dem. Sen har vi Atletico Madrid mot Hannover. Hannover. Och där går ju Madrid vidare. Skulle vi tro. Eller? Sluta ja, det är äter som han. Det är fullt mycket gott det här, vad fan. Ja, jag får tagga ner på gotten. Jag sitter med en jävla soppåse i handen. Ja, så är det. Nu ska vi se här. Annars, vad har jag för matcher då? Men fan vad rejligt det där med Moamba. Ja, det är lite otäckt när det blir så. Tänk man hade dött. Vad hade hänt i England då? Nej, men det är ju, vi ska inte vara sådana nu. Om vi ska inte gå in på det. Nej. Vi kan skita England nu. Fan vad jag pratar om England. Ja, du gillar England på något. Och nu är det faktiskt bara 5 minuter kvar till matchstart mellan Fiorentina och Juventus. Nej, det är 2 minuter då. Vi säger 5. Vi säger 5. Vi säger 5, det blir lite för sent. Jag ska se om jag har fått in startelvan här. Vi har fått in startelvan. Ja, det har jag. Jag drar Juventus startelva som startar med Buffon, Lichtsteiner och Bonucci. Och Cáceres och De Sciglio i fyrbackslinje. Ett mittfält på Pirlo, Vidal, Marquisio. Och tremananfall med Pepe, Vucinic och Matri. Och det är helt rätt lag. Och Fiorentina ställer ut med Borucci i mål. Gambrini, Pascual, Cassani och Cesar Natali. Vargas, Berami, Montolivo, Lazari, alltså, Amauri och Sergi. Alltså det är fan inte så dåliga. Jovetic spelar inte. Jovetic är skadad tror jag. Jaha. Lorenzo de Silvestri, han jag vill säga. Och det här kan vara rätt intressant faktiskt att påpeka. Juventus har bara italienare på bänken. Och det är sen hela startrymmen också. Det är 1, 2, 3, 4 som inte är italienare. Och de är jättedåliga alla 4. Cáceres. Han var helt okej. Okay. Han är ju... Vucinic är inte vad han gillar. Frågan är varför Borriello sitter på bänken. Eller varför han är med i matchtruppen. Varför han finns. Varför han spelar fotboll. Det kan man fråga sig. Mm. Oh, vad han var dålig mot Milan. Fan vad jag satt och skrek hela kvällen på honom. Ja, nu får du lugna ner lite här. Även om jag hade velat se Fabio Quagliarella från start idag. Quagge? Det hade nu blivit en väldigt dum maträtt. Quagliarella. Det låter gott, det låter som en pasta med mycket ost. En pasta med en bolognese. En bolognese, ja kanske. Gott som fan. Ja, gott som fan. Vad hade vi med på... Vad är vi med på för ämnen? När vi går in på vår Facebook-sida här så kan vi... Vänta, ja, jag ska in. Vänta 2 sekunder. Så länge kan jag börja prata om det jag tycker är intressant. Det är, vi har ju några roliga namn här. Razak Pimpong. Det är ju ganska roligt. Vad helvete spelar han? Nej, Danmark. Han är från Ghana. Men det är ju sånt ointressant. Ja, men han är rätt fin. Varför synar man på en gol? Ja, alltså, om vi kan gå in på Liverpool nu, så kan vi gå in på hur dåliga de är på värva. Ja, de är jättedåliga. Kan Darwish säga att det här laget vi har nu kan vi gå till Champions League med. Yeah. Uppenbarligen kan inte det i och med att vi ligger 7:a och förlorar varenda jävla match och spelar lika varenda hemmamatch. Jag hör att du är upprörd. Jag är väldigt upprörd. Ja, men Bobby Freiberg där Kroos ser ut. Vad fan kan man hitta? Nej, det, jag tycker det är minst intressant av de här vi får se så är det Pappa Bobba Diop. Jag tror att han gjorde 4 mål i VM 2002. Du sa att vi skulle gå in på Facebook-sidan. Ja, och sen, vi hade lite... Det var en idiot som ville prata. Vi ska inte kalla våra lyssnare för idioter. Men det var jag som skrev. Var det du som skrev? Ja, en stor fan, idiot. Du förvirrar mig nu. Ja, men det var några, eller en, som ville att vi skulle prata om Swansea. Vad tycker du om det? Swansea... Ja, de gör väl en bra säsong för våra nykomlingar. De vann väl idag mot Fulham. Har jag för mig? Ja, det gjorde de 3-0. Sigurdsson 2-0. Sigurdsson, vilken värvning. Sigurdsson blev väldigt bra på FN efter några år. Ja, det behöver vi inte gå in på. Nej, men han blir det. 3-0 seger, Gylfi Sigurdsson. Hängde. 2 stycken. Och Joe Allen 1. Swansea ligger faktiskt 8 nu. 3 poäng efter. Och de har ju den Premier Leagues bästa målvakten. Ja, Vorm. Riktigt bra. Sen, ska vi, vad säger vi? Vinner United eller City? Vad tror du? Jag vill säga City. jag vill ändå att City vinner. För jag gillar fan inte United. Nej, jag gillar inte någon av dem. Nej, inte jag heller. Alltså pengar har förstått en liga. Pengar har förstått alla ligor. Inte alla. Ja, nästan alla. Nästan. De Sverige. Tyska ligan. Nej, den har faktiskt inte förstått pengar. Nej, den är jämn varje år. Och det är alltså... ja, alltså det är visserligen Bayern, de har ju väldigt bra förutsättningar, men det är bra nu. Nej, men ja, de vann med 6-0 eller vad det är. Ja, men Dortmund kommer ju vinna igen. Dortmund är bra. Ja. Och ska vi prata om Spanien, eller ska vi strunta i det? Ska vi prata överhuvudtaget? Ja, det ska vi. Har vi något mer att ta upp? Ja, det har vi. Klart vi har mycket kvar för. Ja, ge mig något då. Men vi måste prata lite om La Liga, det hör ändå till. Ja, men jag... ja, det är ju avgjort nu. Jag tror vi tar en liten paus, eller? Ja, vi tar en paus. Jag måste pissa. Gör så. Och där var vi tillbaka igen. Gick allt bra? Ja, det är riktigt bra. Ja. Och vi har... vad tycker du om... vilka har de bästa fansen egentligen? Vi fan. Alltså, om vi kan börja med att se det på ett perspektiv. Vilken liga har bäst fans? Alltså säga. Bäst klackar så vill jag säga Italien. Och då ser deras flaggtifon. Ja, det är faktiskt vackert. Ultras Juventus. Tyskland har så bra tryck. Tyskland och Italien har bäst. Spanien har absolut sämst. Ja, faktiskt. England näst sämst. England, de har ju tappat allt i och med att de får inte ha stoppat sig. Nej. Det är där de har tappat allt. Det har inte Italien heller. Har man det? Juventus har inte. Nej. Någon måste ha det i Italien, jag tror det. Men Tyskland har ju stopp. Palermo. Ja, men den är, vad heter den? Dortmunds arena. Sigona Park. Ja, något sånt. Den gula... den är helt enorm, den gula väggen kallas 85 den. 85 000 va? Den tar 85 000 och där står typ 40 000 och skriker. Sjukt mäktigt. Vi kan lägga upp ett videoklipp på det på vår FB-sida. Ja, det kan vi göra. Ja. Ska jag... ja. ja, England, vilka har egentligen bra stämning? Jag skulle inte börja säga att någon av toppklubbarna har speciellt bra stämning. Jag skulle säga att det är mer bottenlag. Jag skulle säga att Swansea har bra stämning. Newcastle skulle jag också vilja säga. Swansea, Newcastle. Vad med för lag? Ja, jag glömmer ibland. Det var fan lite tråkigare på länge på Premier League. Men det är bara dem. West Brom? Nej. Nej, de har jävla bra fans. Men jag ser tråkigare. Liverpool, jag tycker det är överskattat. Ja, men när de väl går igång så är det ju bra. Mm. Och det är ju... men det är ju, alltså... om man ska vara bra supporter ska man sjunga oavsett. Eller, ja, men det gör ju nästan ingen. Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Men Tyskland är ju... den ligan är fan. Ja, det, jag gillar också den. Man kanske borde söka runder i den här och hitta ett lag att hålla på. För det har man faktiskt inte. Jag ska säga här... Schalke, det är också mäktigt. Deras arena. Men den stora överraskningen är Mönchengladbach. Trea med två... alltså de har fan ingen... de har en bra spelare, det är Marco Reus. Hanke på topp. Mike Hanke! Hanke! Hamburg ligger alltså riktigt lågt. Ja, det är dåligt. Fyra raka. Jag kan den tyska ligan för dåligt för att kunna uttala mig om detta. Vi har mest koll på Italien. Ja, jag har ganska bra koll på Spanien. Ja, du har spelat Spanien, men jag hatar den. Men Italien, vad har vi? Napoli! När väl... nu har vi kört om Napoli länge. Vi gillar Napoli helt enkelt. Du gör det. Jag tycker att de spelar bra, men jag gillar inte dem. Okej, okay, förlåt. Jag gillar Lavezzi, jag gillar Cavani, Jürgen Inger, ja, han är fin. Christian Mager. Men Catania har inte det, är inte rätt bra tryck där. Nej, det är Sicilien. Ja, jag glömde mig. Roberto Acquafresco. Oh, men Spanien, jag tycker de har ju sämre tryck än, de har ju sämst av de fyra stora, om du säger så. Ja. Yeah. Helt enkelt. Alltså, vilket lag har? Atletico Bilbao skulle jag vilja säga har ett rätt. Ja, det var skit. De kommer typ 10 000 fans i Old Trafford. 8 000 var det. Ja, det var, ja, men det är typ 10. Mm. Bilbao är outstanding. Fråga hur nöjda de är när de kommer hem därifrån. Sevilla skulle jag också vilja säga har ett ganska bra. De suger ju på fotboll. Ja, men det är Sevilla och Betis derbyt. Det är hett alltså. Vad håller Zaragoza på mig? Sist. Jag tycker de har bra spelare. Helder på Stiga, va? Helder på Stiga. Alltså att han är... Det är fan skämt att Portugals bästa forward Helder på Stiga. De har han, Hugo Almeida och Nuno Gomes. Helder på Stiga. Helder på Stiga. Ja. Ja, gör han det. Ja, för vi har ju också en favorit inne på vår sida här nu. Det är ju Amatido Mancini. Tragiskt att han sitter i fängelse. Riktigt onödigt av han att göra det han gjorde. Nu kommer vi in på något helt annat här. Ja, det var totalt inget. Jag gillar han jättemycket som fotbollsspelare. Jättebra. Gick han till Milan, eller Inter och Milan. Och förstör sin karriär. Han var jättebra i Roma. Ja, det mesta var bra när man spelade. Vad håller Roma på med? Roma. Det är jävla lag. Roma. Jag var inte Rom. Fast att jag håller på Juventus så har jag lite känslor på Roma. Jag vet inte varför. Det är ju deras tröja. Ja, jag har en Roma här stort. Ja, det har mycket Roma-grejer. Ja, en Roma inte. För jag vet inte. Nej. Det är något som gör att jag gillar den klubben. Ja, jävligt konstigt. Ja. Jag tror att det kan vara... Alltså, de har sådana spelare som stannar där fast de är för bra. Totti. Ja, men jag tänker Totti är inte så jävla bra. Nej, men nu kanske han inte är så bra. Nej, men jag tänker på Daniel De Rossi när han stannade. Det var fint. Ja, det tycker jag. Han hade tripplat sin lön i City. Ja, men alltså det visar ändå hjärta. Det finns inte så många sådana spelare. Nej. Det finns i sådana skitlag. Där är, vad är han nu som spelar? Det är Del Piero, Pioli, De Rossi, Totti. Som har spelat hela sina karriärer. Ja. Zanetti. Zanetti. Nej. Klart. Eller? Ja, han har spelat där i 15 år. Ja. Sen är det ju, den som är sämst på det skulle jag säga är Vieri. Jag tror han spelar i Inter, Milan. Spelar han i Milan? Ja, jag kan inte Vieri. Spelar han säkert i Atalanta, spelar säkert i Juventus, jag har ingen koll. Vi får sätta en wiki på han. Ja, jag kan göra det. Kör en wiki. Vad heter han? Christian Vieri. Alltså han blir nog pizza bara, ja. Det känns som ett pizzabagare namn, Christian Vieri. Känns som han är bra på att göra calzone, jag vet inte. Ja, alltså det ansiktet, det är en calzone alltså. Han är faktiskt snygg. Alltså, inte på den bilden. Ja, lyssna nu, han har en skandal. Oj, han har fan vad. Vi kan börja från 89. Eller 90. Nej, men vi får ju bara kolla när han var i bra klubbar. Vi kan ju säga att han började till Torino, sen gick han till Pisa. Sen Ravenna. Sen Venezia, sen Atalanta, spelade han i en säsong. Han spelade alla de klubbarna en säsong. Så bytte han efter var. Vad håller Monaco på? 96-97 Juventus, 97-98 Atletico Madrid, 24 matcher, 24 mål. Det är bra. Så gick han till Lazio efter ett år i Atletico. Han spelade ett år i Lazio. Spelade 12 mål på 22. Sen spelade han faktiskt 6 år i Inter, gjorde 144 matcher, 103 mål. Det är ruskigt bra. Ett år i Milan efter det, 8 matcher på 1 mål. Monaco, 7 matcher på 3 mål. Sen tillbaks till Atalanta. Sen avrundade han sin karriär i Atalanta. Fy fint. Ja. Avrundade till hur man har sitt hjärta i. Mm. Fin kille. Fiorentina spelar han också. Ja, men Fioren var fint. Åh, Fiorentina. Vad hade vi mer på? Agendan. Ja, vad har vi? Gillar vi... Vi läste nyss här att Schneider vill gå till Milan, men jag tror inte på det. Vad läste du? Fan, pinsamt. Pinsamt tystnad. Ja, väldigt. I alla fall. Ja, där. Ja, det står att han vill till Milan. Jag förstår inte varför Milan skulle vilja ha han. Nej, jag tror inte han kommer gå till Milan nu. Jag tror han har faktiskt förstått hjärta för att göra en sån flytt. Jag tror han är ganska missnöjd, men han gick till United nu när han hade chansen. Ja, faktiskt. Men Inter är ju... Vi pratar inte om Inter. Alltså, Inter, man blir deprimerad. Ja, fast... Ja, nu är jag där igen. Fast jag håller på Juventus och tycker att det är sorgligt att se Inter ligger så dåligt till. Men Inter... Jag tycker bättre om Inter än Milan. Det gör jag. Jag gör också. Fast om Zlatan inte hade varit Milan så hade jag hatat dem ännu mer. Nu är han ändå svensk och han är jävligt bra. Fan, han vill vinna match. Ja, men sen ska vi säga så här, Serie A är ju... Jag tycker inte den är dålig. Nej, men topplagen i Serie A. Han gör ju så enkla mål. Men topplagen i Serie A, de är bra. De är bättre än topplagen i Premier League. Ja. Just nu. Ja. Om vi kollar här. Milan. Tror jag hade tagit både United och City. Napoli tog City. Juventus skulle säkert fått lika de ju spelat, det vet vi. Ja, och alltså, vi har en bra rörelse på vår sida här. 20 stycken som gillar den redan. Jo. Ja, vi har till och med fått in... Nej, det började vi in på. Nej, det är... Nej. Skit. Ja, vad har vi mer på vår... agenda. Vi har inte så mycket mer på agendan. Nej, men det är ett bra avsnitt det här. Nej, jag känner att... Ja, men ni ska... leverera fan inte idag. Nej, alltså det var ingen leverans på oss idag. Men ni ska komma ihåg att det är första gången vi spelar in tillsammans. Ja, vi är ganska nervösa. Ja, du är nervös. Jag ser på dig. Du är lite stressad. Luktar lite svett. Nej. Det är stressigt idag. Ja. Men jag tror vi ska börja avrunda, va? Är du säker på det? Nej, ja, jag är aldrig säker. Men vi har lite... Vad ja. Vi kan lägga upp ett filmklipp på den gula väggen. Det måste vi göra. Det gör vi sen. Mm. Det gör vi nu. Vi gör det när vi har avslutat detta. Okej? Okay. Hallå? Det kan vi göra. Ja, det blir enklare. Och förresten så... Förresten så vill vi gärna ha hjälp med vad den här podden ska heta. För vi har ingen fantasi att komma på vad den ska heta. Det har vi inte. Absolut inte. Så ni får gärna komma med förslag om vad ni tycker. Och ja, liknande grejer. Ja, det var ju väl... Det är... Men tror du är? Jag är fan du kan göra det. Ja, jag är din sån Cavani. Jag är din Chico. Nej, det är du inte. Vad fan var det jag skulle kolla? Just det. Nej, just det. Nej, men jag tror vi... Avgår. Nej, men vi måste... Vad var det jag skulle göra? Du måste komma och hjälpa mig att komma på. Nej, men du kan inte hålla på så här och... Ja, hålla på. Snacka sådär mycket dynga som jag. Varför har jag en argentinsk flagga i taket? Kan man undra? Ja, du undrar också. I din lägenhet i Jonsdor? Nej, inte för jag har någon lägenhet. Inte för att... I min lilla nöja. Det är vissa lägenhet. Du har inte för att lura bort det här. Och vi skrev att vi var på Jonstorps absoluta höjder. Vad är det ner här? 15 meter. Ja, högt. Högt som fan. Nej, men det var väl allt vi hade för denna gången. Ja, men det är en sista grej bara. Mm. Att, vi ska tippa matchresultatet i Juventus tycker jag. Ja, den har ju hållit på en kvart. Vi kan kolla oss då. Om du väntar igen. 0-0. Och vi ska tippa, det blir ju lika när Juventus spelar, det vet vi alla. Ja. Jag tror det blir 1-1. Jag säger 1-2. Bara för att det är Juventus så gör Amauri mål. Och jag tror också att Alessandro Matri gör mål. 2-0, eller 2-1 till Juventus, Matri, Pepe och Montolivo gör mål. Och just det, ja. Nej, jag tror att jag men... Nej, okej. Okay. Ja, men ni får ta det lugnt där ute så hörs vi någon gång nästa vecka, troligtvis. Hallå? Ja, det blir en... ja, det är någon dag mitt i veckan. Vi kör lite sånt här olika här. Ja, det får bli så. Vi har olika tider och scheman och våra liv ser väldigt olika ut. Just för att ni inte ska få vänta för länge. Så, vadå? Så har vi lite oftare. Ja, det blir så ibland. Men ni får ha det bra där ute och ha det fint. Och Mario Balotelli, Fabrizio Micco, det har vi glömt någon. Nej. Giovanni Trapattoni. Vi har nu kommit ihåg alla. Även den gode Jimmy Floyd Hasselbank. Har vi nämnt Padembo Torai? Padembo. Padembo är alltid med oss. Som vi har glömt den. Nej. Jätteviktig. Ciao.